niestety Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 sierpnia, minęła 14. Zapraszam na serwis Trójki. Mamy kolejny medal na wioślarskich mistrzostwach Europy. Trzej czescy żołnierze zginęli w zamachu talibów w Afganistanie. W serwisie też stare samochody w Nowym Sączu. Zaczynamy dobrą wieścią ze sportu. Wioślarki Weronika Deresz i Joanna Dorociak wywalczyły srebrny medal na Mistrzostwach Europy w Glasgow w rywalizacji dwójek podwójnych wagi lekkiej. Złoty medal zdobyły Holenderki, brązowy Szwajcarki. To już czwarty krążek biało-czerwonych w tej imprezie. Wczoraj były trzy złoty czwórki podwójnej kobiet i dwa brązowe czwórki podwójnej mężczyzn i czwórki bez sterniczki. Jako delikt, czyn niedozwolony, ocenił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik decyzję Sądu Najwyższego o zawieszeniu stosowania przepisów trzech artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym. Wiceminister Wójcik, który był gościem programów w Polsat News i TVN24, mówił, że sędziowie w sposób rażący naruszyli przepisy konstytucji. Artykuł 7, który mówi, że wszystkie organy mają działać na podstawie przepisów prawa, i artykuł 10 o podziale władz. Zdaniem Michała Wójcika Sąd Najwyższy postawił się ponad władzą ustawodawczą, wykonawczą i ponad Trybunałem Konstytucyjnym. Posłowie Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz i Bartosz Arłukowicz stwierdzili natomiast, że Sąd Najwyższy ma prawo podejmować takie decyzje i w tej sprawie warto poczekać na opinię Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Sąd Najwyższy zwrócił się do Unijnego Trybunału z pięcioma pytaniami dotyczącymi zasady niezależności sądów oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego prowadzi zbiórkę pieniędzy na renowację zabytkowego grobowca na warszawskich Powązkach, w którym pochowany zostanie generał Zbigniew Ścibor-Rylski. Spoczywa tu także jego żona Zofia, agentka wywiadu Armii Krajowej, która zmarła w 99 roku, mówi Monika Sarnecka z fundacji. Renowacja tumby, bo ta część taka grobowcowa, tak się nazywa, będzie kosztować około 74 tysięcy. Fundacja zdecydowała, że przekaże 30% sumy na renowację, a resztę prosiła o wsparcie. Do zbiórki można się przyłączyć na przykład przez internet. Trwa rzeczywiście zbiórka pieniędzy. Można wpłacić poprzez naszego Facebooka, poprzez naszą stronę internetową. Cały czas zbieramy środki na to, żeby pan generał mógł spocząć w grobie odnowionym. Zbiórkę prowadzi też Muzeum Powstania. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zadeklarował pokrycie brakującej kwoty. Czytamy na profilu Muzeum na Facebooku. Trzej czescy żołnierze zginęli w zamachu talibów w Afganistanie, nad ranem koło bazy Bagram. Czechy niedawno zaaprobowały plan rozmieszczenia w tym kraju 390 żołnierzy w ramach misji Zdecydowane Wsparcie. Natowska misja bojowa zakończyła się formalnie 4 lata temu, ale kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich i krajów sojuszu wspiera i szkoli afgańskie wojsko oraz przeprowadza misje zapobiegające atakom. Prezydent Wenezueli o wczorajszy zamach na jego życie oskarżył kolumbijskiego prezydenta Juana Manuela Santosa. W swym telewizyjnym wystąpieniu poprosił też o pomoc Donalda Trumpa. Podczas przemówienia Nicolasa Maduro w Caracas wybuchło kilka dronów, jeden w pobliżu prezydenckiej platformy. Szefowi państwa nic się nie stało, ale rannych zostało 7 żołnierzy. Nicolas Maduro zapowiedział aresztowania. Jak mówi śledztwo, wskazuje, że źródło finansowania tego zamachu znajduje się w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie. Dlatego poprosiłem o pomoc prezydenta Trumpa. Rząd Kolumbii stwierdził w odpowiedzi, że oskarżenie Juana Manuela Santosa o udział w ataku na Nicolasa Maduro jest bezpodstawne. Zabytkowe auta można oglądać w Nowym Sączu na 10. zlocie pojazdów retro. Są modele z lat 30. ubiegłego wieku i najmłodsze z lat 80. Wśród nich amerykańskie krążowniki Shoss. Samochód to jest GMC, półciężarówka z 1949 roku. Silnik widlasta 8, pojemność 5,7 litra, około 350 koni. Auto pochodzi z Kalifornii. Jestem obecnie właścicielką 4 samochodów. W tym momencie stoję przed Chrysler New Yorker z 1947. Lubię duże i mocne samochody. Dobre wrażenie, szczególnie myślę dla dzieci, które już nie mają w dzisiejszych czasach jak oglądać takich ciekawych eksponatów. Mają inne silniki, bagażniki, opony. Trzeba o to dbać i w odpowiednim momencie reagować, jak się coś dzieje, aczkolwiek dostępność części jest na tą chwilę dosyć wysoka. Te auta współcześnie nie mają takiej duszy jak teraz te dawne. Każdy ma swój styl i coś wyraża, jest jakoś tak robione, żeby cieszyło oko.

Trójka filmowa dzisiaj w całości ze Zwierzęca, z Roztocza. Oczywiście 19-letnia Akademia Filmowa, której Trójka również się przygląda. No i właściwie na ten ostatni moment udało mi się zatrzymać jeszcze w Zwierzyńcu dwójkę gości, bo tak tutaj bywa, że jedni przyjeżdżają, drudzy wyjeżdżają, pojawiają się kolejne osoby. Są z nami oczywiście twórcy filmowej Wi Klara Kochańska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. I Kasper Bajon. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Oczywiście współtwórcy, bo to wspólnie zrealizowany film reżyserski Via Carpatia. Film, przypomnę, pokazywany całkiem niedawno na festiwalu w Karlowych Warach w sekcji konkursowej East of the West. No ale zacznijmy od no, smutnej wiadomości, bo dosłownie tuż przed audycją przeczytaliśmy na portalach internetowych o tym, że zmarł Piotr Szulkin, znakomity reżyser filmowy. To jakaś czarna seria, bo rzeczywiście kolejna śmierć osoby z tego kręgu artystycznego. Tak się składa, Kasper, że ty Piotra Szulkina właściwie chyba znałeś od dzieciństwa. Tak, ja wystąpiłem w filmie Piotra Szulkina Femina, jak miałem 6 lat. Znam go właściwie od niepamiętnych czasów, znaczy zawsze był obecny w moim życiu i to jest naprawdę ze względu, rozumiem, na tatę, tak? Ze względu na tatę, to ze względu na mamę, jakby on się sprzyjaźnił z nami i to jest naprawdę, ponieważ to jest w moim mniemaniu, tak, jeden z trzech najważniejszych polskich reżyserów. No ale jakie masz wspomnienie z tego planu Feminy, bo to był szczególny film i dosyć nietypowy dla Piotra Szulkina, jak już tak wspominamy, bo przecież pamiętamy, że on tak pięknie zaistniał w polskim kinie tymi filmami, no mówiąc, to nie jest dobre określenie, ale science fiction troszkę, prawda, no ten debiutancki Golem, później Wojna Światów, Następne Stulecie, Obi-Oba, Koniec Cywilizacji, czy wreszcie Gaga, Chwała Bohaterom, taka specjalna twórczość. No to jak miałem jakby 6 lat, to pamiętam jakieś takie urywki, jakby, że wsadzano mnie przez, na przykład przez okno, w kaskaderze mnie wsadzali, albo była scena na lotnisku. Pamiętam, że musiałem mieć wątróbkę, której nie znosiłem i dopiero po jakimś czasie ja ten film zobaczyłem dosłownie jako starszy, człowiek, i też go umiejscowiłem w jakiejś tej w twórczości Piotra. I ja to wspominam wspaniale, jako moje pierwsze zetknięcie z filmem, takie w ogóle z filmem też jak realizację filmu jako takiego. Tak? No od tego się zaczęły twoje doświadczenia w bardzo młodym wieku filmowe. Rzeczywiście w wieku 6 lat. Ja ci powiem, ja też grałem w filmie u Piotra Szulkina, tylko nikt mnie nie wkładał, bo ja byłem tylko statystą. Tam przez okno mnie nikt nie wkładał, nie była to jakaś większa może rola, tak jak twoja, choć też nieduża. Ale byłem statystą w filmie, no i miałem trochę więcej niż 6 lat już w filmie Obi-Oba, Koniec Cywilizacji, więc to też rzeczywiście niesamowite wspomnienie, bo Piotr Szulkin tworzył obrazy niezwykłe. No i też oczywiście pamiętamy wizyty w Trójkowo Filmowo, ostatnią długą rozmowę na festiwalu Nowe Horyzonty. Przykra wiadomość, bardzo natomiast życie toczy się dalej. Wy wyjeżdżacie już ze Zwierzyńca, ale wczoraj to był wasz wieczór, to wasze spotkanie z tutejszą publicznością i właściwie pierwszy, prawda, przyjazd do Zwierzyńca na Letnią Akademię Filmową. Jakie wrażenia? No właśnie wspaniałe. Jesteśmy bardzo zaskoczeni. Ja wczoraj przejrzałam program tego festiwalu i jestem pod wielkim wrażeniem bogactwa tych filmów, wyboru, ilości. Są filmy, aż żałuję, że nie możemy zostać dłużej, które chciałabym obejrzeć, jak na przykład W Czterech Ścianach, których nie zdążyłam obejrzeć, jak były w kinach. Jest szansa, żeby uzupełnić, prawda? Tak, niesamowicie. Nadrobić to naprawdę to najlepsze kino i polskie, i europejskie, i takie właśnie wyjątkowe, które w kinach było krótko, a jednak na festiwalach i w świecie zaistniało. Więc tak, i też jesteśmy pod wrażeniem naszego spotkania i tego, że mieliśmy pełną salę publiczności i chyba najlepszą rozmowę jak do tej pory z widzami. Niestety ona została ucięta z powodu już kolejnego seansu. No tyle się to dzieje. A właściwie dopiero dokładnie. Są kolejki na seanse, muszą dokładać kolejne, podwajać ilość miejsc. Mało tego, nawet organizować dodatkowe projekcje. To się zdarzyło wczoraj, nieco później, tak, po waszej projekcji Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego. Tak, musiała być wyświetlona po raz kolejny już późnym wieczorem. Tak, więc fantastyczni widzowie, dociekliwi, poruszeni, ale też właśnie otwarci na rozmowę, na dyskusję i właściwie jakaś rozmowa z panią, która pytała o jakby siłę krytyczną naszego filmu, została urwana w pół zdania, więc kontynuowaliśmy ją na zewnątrz. Dlatego dzisiaj możemy jeszcze chwilę o filmie Via Carpatia porozmawiać. Ten film jest dowodem na to, że wiadomo, nie można zrobić filmu bez pieniędzy, ale czasami jak się bardzo chce, jak się połączy siły, to nawet mając symboliczne kwoty, można taki film zrobić. To jest wasz przypadek i to jest właściwie też szczególna sytuacja, bo tutaj te siły połączyły właściwie trzy filmowe małżeństwa, prawda? Od ciebie się zaczęło, bo ty byłeś pomysłodawcą. Tak, trzy małżeństwa, bo w naszym filmie gra Julia Kijowska i Piotr Borowski, oni są aktorami, tak, i co ten. No i Zuza Kernbach i Julek Kernbach, którzy robili zdjęcia, też są parą. My się też prywatnie, tak, operatorzy, my się prywatnie z nimi wszystkimi przyjaźnimy, więc to było jakby dla nas, no i taki pomysł powstał, żeby to w szóstkę zrealizować. My bardzo chcieliśmy w danym momencie ten film zrobić, w konkretnym momencie jakby, i też założenie nasze było takiego minimalizmu realizacyjnego, znaczy to było jakby też super, że mamy takich przyjaciół, z którymi możemy takie rzeczy robić. Film tak. Drogi, bo ruszyliście w trasę w kierunku na południe. O co chodziło przede wszystkim? To znaczy w historii czy nam? I w historii, i oczywiście w tej realizacji, no bo nie przypadkiem ruszacie na południe, tak. Nie przypadkiem w konkretne miejsce nie, no i kierunek. Nie, nic tam nie jest no przypadkowe właśnie. I też nieprzypadkowe jest właśnie to, co powiedział Kasper, że film był robiony też za małe pieniądze celowo, żeby właśnie nie wydłużać. To nie jest tak, że my się 3 lata staraliśmy i pieniędzy nie dostaliśmy, tylko się w ogóle nie staraliśmy, po prostu chcieliśmy ten film zrobić od razu. I celem była konfrontacja jakby z tą sytuacją, która wtedy była w 2016 roku w Europie, czyli z tym wtedy w mediach bardzo głośno przedstawianym problemem migracji z południa na północ Europy uchodźców, głównie syryjskich uchodźców z północy Afryki i z Bliskiego Wschodu. I to, co my chcieliśmy zrobić, to po prostu zetknąć się z tym problemem przez materię filmu, ale też, żeby to zetknięcie miało taki rys osobisty. I tak jak w życiu trochę, w naszym filmie para, Piotr i Julia, jadą na południe, na granicę grecko-macedońską, żeby wydostać z obozu ojca mężczyzny, którego ten nie widział od dziecka. Tamta historia oczywiście jest jakoś dopowiedziana, chociaż nie do końca ta historia tej rodziny, ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że ta para zupełnie nie jest na to gotowa, to znaczy nie jest gotowa na zetknięcie się z tym problemem, z tą rzeczywistością, która jest, która wkrada się w ich życie, ponieważ żyją sobie na północy Europy wygodnie w Polsce i do końca nie mają świadomości tego, co dzieje się naprawdę, poza tym, jaki dostają przekaz medialny, więc jakby gdzieś muszą wyjść z tej swojej sfery komfortu i zdarzyć się z tym na własnej skórze. Tak, ale absolutnie nie jest to publicystyka. Nie, my się rzeczywiście skupiamy na tej przede wszystkim dwójce bohaterów, no bo pojawia się jeszcze postać grana przez Dorotę Pomykałę. Natomiast no, dużo się dzieje w nich i zachodzi pewna przemiana, też zmiana stosunku do problemu, o którym opowiadacie. To jest film minimalistyczny i też wielkie pole dla widza, prawda? Takie chyba również było wasze założenie. Tak, znaczy ja uważam, że mogę tak powiedzieć, że kino powinno być, tak dla mnie jest, minimalistyczne, szczególnie kiedy porusza tematy, które każdy są musi takie, jakoś sam sobie przetrawić. I to jest jakby nasze takie przekonanie tutaj było przy realizacji tego filmu. Natomiast tak, i też chodziło, żeby nie było publicystyki w tym filmie. Natomiast żeby zostawiał widza z jakimś pytaniem, jakąś dyskusją. On był specjalnie bardzo tonowany, bardzo, bardzo, bardzo. Miał być cichy, miał być dużo ciszy w tym filmie, dużo takich. Chodziło też oczywiście o to, żeby chodziło też o to oczywiście, żeby ten temat jakby nie został wykorzystany, prawda? Bo wszyscy to w tamtym okresie robili, a przede wszystkim media w różnych celach, tak? Znaczy, no, zawsze cierpienie ludzkie i taki problem, który jest nie do rozwiązania właściwie, powoduje wielkie emocje w widzach. My tego nie chcieliśmy, to znaczy nie chcieliśmy wyciskać łez ani strachu powodować, tylko chcieliśmy, żeby widz miał czas rzeczywiście się z tym zetknąć, przyjrzeć i też przyjrzeć się samemu sobie w stosunku czuł do tej sytuacji, wobec której częściowo może poczuć się bezradny, tak? I rzeczywiście masz rację z tą przemianą, bo też jakby Julia w pewnym sensie może nawet jest bardziej główną bohaterką niż Piotr, bo ona jest trochę tym widzem, jest nami, to znaczy ona jedzie zupełnie zielona, nagle wrzucona w jakąś sytuację, z którą nie ma żadnego bezpośredniej relacji i w pewnym momencie jej stosunek do tej sytuacji się zmienia w momencie, kiedy widzi, że może coś realnie zrobić. Dopóki jej się wydaje, że to jest odległe, mamy wrażenie jakiejś jej, nie wiem, naiwności czy pogubienia. Z kolei Piotr jest takim bohaterem, który ma jakąś realną relację z tym problemem, ponieważ jego ojciec jest stamtąd, ale jak to Łukasz Maciejewski ładnie napisał pięknie i mądrze w naszej recenzji, żyjemy w takich czasach, że sami nie do końca możemy określić naszą tożsamość, prawda? Do końca nawet nie wiemy, jakby jesteśmy bohaterami często z rozbitych rodzin, bez korzeni, którzy gdzieś się przeprowadzili, mieszkają gdzieś, no słowo wykorzenienie jest trochę takim słowem wytrychem i on w tym momencie tak naprawdę też do końca nie umie się określić w tej sytuacji. Może to żyjemy bez wątpienia w czasach migracji, mniejszych czy większych, ale jednak migracji. I myślę, że też jego problem identyfikacji jest tam bardzo istotny, bo jego ciągle pytają, prawda, w tym filmie, żeby on się opowiedział, czy jesteś Polakiem, jak się nazywasz, a właściwie dlaczego jesteś Hadad. No i być może ten strach, prawda, jest jednak ten strach, po której stronie chcemy się opowiedzieć, jest tutaj takim jakimś kluczem do interpretacji. Myślę, że strach dla mnie, lęk jest istotnym elementem tego filmu i też dla mnie prywatnie. Na pewno wam się udało, mogę to powiedzieć po sobie, to o czym mówiliście wczoraj na spotkaniu z publicznością, to jest film, w którym wprawdzie w sensie fabularnym samej historii niewiele się dzieje, śledzimy pewną podróż, drogę bohaterów, to co się z nimi dzieje, ale ten film zostaje. To rzeczywiście zostaje gdzieś w głowie, zostają te obrazy, o tym się myśli. I będziemy o tym myśleć, bo rozumiem, że i premiera, i dalej droga festiwalowa wciąż przed nami. Tak, tak. Całe szczęście, strasznie się cieszymy, że ten nasz niewielki film znalazł dystrybutora, jest nim Spektator. Najprawdopodobniej będziemy mieli premierę, to jest niepewne kiedy, ale najprawdopodobniej w okolicy zimy czy późnej jesieni. Więc to jest wielka radość, że ten film pójdzie do kin. I też mamy zaplanowane zagraniczne festiwale ważne dla nas na jesieni już więc ta droga też dla nas dopiero się rozpoczęła. Cieszę się też, że tak mówisz o tym filmie. No ja się cieszę, że zadebiutowałaś razem z Kasprem w pełnometrażowej fabule, bo przecież pamiętamy twoje znakomite Lokatorki. To był jeszcze krótki film, krótka fabuła. Kasper pisał do Lokatorek scenariusz, prawda? Tak, więc tak. Rozumiem, że dalej pracujecie. Co już w największym skrócie przed wami, najbliższe plany filmowe? No, nie da się tego skrócić. To jest skomplikowane. Myślę też, że raczej to nie planujemy też chyba reżyserować kolejnego filmu razem, tylko planujemy trochę wrócić do tego podziału ról starego bardziej, czyli Kasper bardziej pisze, ja reżyseruję. Chociaż kto wie, ale mamy za dużo pomysłów, żeby się tym dzielić, bo to tylko wprowadzi jakiś chaos informacyjny. A Kasper ostatnio seriale, tak? Tak. 19 pisaliśmy z Jankiem Holubkiem Roist i ma się niedługo ukazać w Showmaxie. Jest to nasz 5-odcinkowy. A nad czym teraz pracujesz? Już jest kolejny jakiś pomysł do rozwinięcia? Teraz pracuję nad książką bardziej, więc jakby którą chcę opublikować. Nie wiem kiedy, bo też nie wiem. Natomiast filmowo mamy jakieś pomysły, ale tak ja, Klara czasem mówi, ja nigdy nie mówię, bo jakby mam wrażenie, że to zapeszam. Tak, tak. Poza tym jesteśmy dwie głowy, kłócimy się, więc zaraz on powie, że ten projekt robimy, a mówimy, że robimy, ja powiem inny, lepiej nie wchodzić w to naprawdę. Rozumiem. A teraz za chwilę już prosto po audycji wracacie do Warszawy? Tak, tak, do Warszawy. No to życzę wam udanej, miłej podróży bez kłótni. I dziękuję bardzo za wizytę. To my bardzo dziękujemy. To my dziękujemy. Zapraszamy do kina Via Carpatia. Oczywiście, Via Carpatia, ta premiera oficjalna dopiero przed nami. No i fajnie też, że film będzie pokazywany za granicą na kolejnych festiwalach. Dziękuję bardzo. Klara Kochańska, Kasper Bajan. Do usłyszenia. Dziękuję i zapraszamy do Zwierzyńca. Do usłyszenia. A kolejna piosenka wprowadzi nas w kolejny temat. To film otwarcia Letniej Akademii Filmowej Córka Trenera i w nim właśnie pojawia się utwór Zbigniewa Wodeckiego. Zostaw troski za sobą gdzieś i z ze mną pędź, właśnie ze mną. Ty ze mną obok, ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieńmy dni. Lecz my słoneczni i w kolorowe zmieńmy te bezbarwne sny. Zostaw co złe, lepiej już mnie, mnie pokochaj. Niech inni w grudniu, my w kwietniu, niech inni w deszczu, lecz my słoneczni i w kolorowe zmieńmy te bezbarwne sny. Wodecki pojawia się w tym właśnie utworze w filmie Córka trenera, w filmie Łukasza Grzegorzka i ten film właśnie otworzył w tym roku w piątek wieczorem Letnią Akademię Filmową. I w związku też z nim mój kolejny gość, Karolina Bruchnicka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Młoda aktorka, właściwie nie wiem, jeszcze studentka, czy już świeżo absolwentka? Oficjalnie jeszcze nie jestem magistrem sztuki, pół roku. Końcówka jeszcze po prostu. A no tak, bo przecież ty jesteś na tym słynnym roku, o którym będziemy dopiero mówić po filmie Monument, ale o tym za chwilę. Tak, teraz byłam na roku dyplomowym i zostało mi pół roku szkoły, czyli oficjalnie zaczynam piąty rok. Czyli jeszcze studentka Łódzkiej Szkoły Filmowej, a już grająca główne role w filmach. Jak się dla ciebie zaczęła Córka trenera? Bo ten film tak pięknie, wydaje mi się, otworzył wcześniej Nowe Horyzonty, teraz Letnią Akademię Filmową i wzbudził wiele pozytywnych emocji. Bardzo mi miło. To znaczy tak, z Łukaszem poznaliśmy się przez internet. To jest, a to przypomnę autor to filmu jest, Kamper tak, wcześniej. Tak, Łukasz Grzegorzek. To jest całkiem ciekawa historia, ponieważ śmialiśmy się później, że reżyserem obsady była Mozilla Firefox. Łukasz do mnie napisał, znalazł mnie na takim portalu, baza aktorów, gdzie zapisałam się już kilka lat temu i tam w umiejętnościach podałam grę w tenisa. Więc i okazało Łukasza, się, że jest to bardzo ważna cecha. Że jest to bardzo ważna cecha. I Łukasza to zainteresowało, odezwał się do mnie, ale później oczywiście nie było tak łatwo, ponieważ sam casting trwał, powiedziałabym, nawet 2 miesiące. I też nie można tego nazwać takim klasycznym castingiem, ponieważ na pierwszym spotkaniu Łukasz po prostu chciał mnie poznać. Rozmawialiśmy tutaj o filmach, które lubię, o książkach, które czytam, co myślę o wielu sprawach i faktyczny taki casting, czyli zdjęcia próbne miałam dwa tygodnie później, właśnie z Jackiem Braciakiem i słyszałam, że wyszły dobrze. Jacka Braciaka gościłem wczoraj w Trójce, więc już troszeczkę rozmawialiśmy tak. I słyszałam właśnie, że ten etap mamy już tutaj pomyślnie za sobą. I zaczął się poligon na salce treningowej i na korcie. Później na kortach. Tak, ale to zanim zaczęliśmy jeszcze faktyczną pracę, to przez dwa tygodnie miałam codzienne treningi, takie 4-5 godzinne dziennie, 4-5 godzin dziennie, żeby po prostu upewnić się, czy dam radę fizycznie, żebyśmy mogli zacząć faktyczną pracę. No właśnie, tu przy okazji, jak się pojawia, jest taka scena w filmie, w samochodzie, jak się pojawia ta piosenka Zbigniewa Wodeckiego, której przed chwilą słuchaliśmy, to właśnie twój filmowy partner, czyli Igor Karski, tak trochę kręci nosem, że to takie troszkę jeszcze... Co to za muzyka? No właśnie, ja uwielbiam taką muzykę. Ale Jacek Braciak, czyli twój filmowy ojciec, absolutnie obstaje za tym, żeby właśnie i taka muzyka w samochodzie była. Bardzo się tego przyjemnie słucha. Sporo jest muzyki w filmie, sporo jest tenisa, co nieczęste, w polskim przynajmniej kinie, prawda, że akurat ten sport jest jakoś eksponowany, ale nie o to przede wszystkim chodzi w córce trenera. Najważniejsza jest jednak ta relacja ojciec-córka. Maciej, Wiktoria, tak. I to, co mi się podoba bardzo w tym filmie, to, że nie ma tutaj wielkich sytuacji, wielkich zwrotów akcji, tylko wszystko jest takie intymne, subtelne, delikatne i ja takie kino lubię oglądać i takie chciałabym robić. I to jest po prostu film o ludziach dla ludzi. I uważam, że jest on bardzo szczerze i uczciwie zrobiony. I to tak... To, co się dzieje w filmie, to ja mam wrażenie, że działo się na treningach, w naszych głowach, w naszych rozmowach przez całe pół roku przygotowań. Ale to ciekawe, co mówisz, bo zgadzam się, tak rzeczywiście jest. Można powiedzieć, że Łukasz Grzegorzek robi bardzo interesujące filmy, mogę tak powiedzieć, bo już zrobił dwa pełnometrażowe, właśnie wcześniej Kamper, a co ciekawe, on nie jest właśnie takim reżyserem po klasycznej filmowej edukacji, no właśnie to są jego również przecież wspomnienia z wczesnej młodości, też grał w tenisa, też go ćwiczył ojciec, jeśli się nie mylę, prawda? Tak. I może właśnie z tego, ponieważ on się nie wywodzi dokładnie ze szkół filmowych, on troszeczkę inną drogą trafił do polskiego kina, to ma jakieś inne spojrzenie, mam wrażenie, trochę taką inną świeżość. Łukasz kiedyś powiedział mi, że najbardziej interesują go dramaty nad jajecznicą. Ja się z tym kompletnie zgadzam. Czyli zwykłe ludzkie sprawy? Zwykłe ludzkie sprawy, ale podane po prostu w taki sposób, że uważam, że jest to interesujące. Każdy może się z tym w jakiś sposób utożsamić i tak jak też mówiłam już w jednym wywiadzie, ten film jest, wiadomo, z tenisem w tle, jest o relacji ojciec-córka, ale to też nie jest tak, że jest dla 17-latek i 40-letnich ojców, tylko każdy może się postawić w ich miejscu, czy ojciec właśnie 5-latki, czy dorosłej kobiety. Na pewno interesująca historia i na pewno możemy już zaprosić na oficjalną kinową premierę, chociaż jeszcze trzeba się troszkę uzbroić w cierpliwość, bo ta planowana jest dopiero na marzec przyszłego roku, tak? Tak, ale z tego co wiem, czeka nas jeszcze taka trasa koncertowo-filmowa w tym roku i miesiąc przed premierą będziemy też objeżdżać wszystkie duże miasta w Polsce. Podróżować po Polsce. Tak, będziemy podróżować po Polsce, podobnie jak robiliśmy to na planie, więc... Ale już niedługo swoją taką oficjalną premierę będzie miał kolejny film, w którym zagrałaś i to właśnie szczególny film, bo zagrał cały twój rok Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej, czyli Monument Jagody Szelc. Jagoda Szelc w zeszłym roku w Gdyni narobiła sporo pozytywnego zamieszania filmem Wieża Jasny Dzień, który zresztą też tutaj w Zwierzyńcu będzie jeszcze pokazany. No i teraz Monument, czyli to, co od kilku lat dzieje się w szkole filmowej. Zainicjował to inny Grzegorzek, Mariusz Grzegorzek, czyli rektor Śpiewającym Obrusikiem. No i to jest właśnie kolejny dyplomowy film, tym razem wasz, twój również, Monument. I pojawi się za miesiąc na festiwalu w Gdyni. Tak, film zakwalifikował się do sekcji Inne Spojrzenie w Gdyni. I pamiętam też taką rozmowę z Jagodą tuż przed wejściem na plan. Zebrała nas wszystkich do sali, czyli 20 osób nasz rok i powiedziała nam, że nieważne jakie mamy teraz ze sobą relacje, jakie były sytuacje w szkole, jest to być może na pewno ostatni raz, kiedy możemy pracować ze sobą w tym gronie, żebyśmy czerpali z tego jak najwięcej. No i tak się rzeczywiście udało, bo to jest chyba bardzo szczególny film i też wiemy już po tym pierwszym debiutanckim po wieży Jasny Dzień, że Jagoda Szelcon nie robi takich zwykłych filmów. Tak, czytałam też taką wypowiedź Jagody, że gdzie mówi, że nie wszystkie filmy trzeba rozumieć. I ona nie robi też takiego kina po prostu dla sugestywnego dla widza, który po prostu ma klasyczne zwroty akcji. Nic łopatologicznego, nic nie jest grubymi, nic mi szyte. Podobnie jak Łukasz, ale jednak jest to coś zupełnie innego. No bardzo jest to już forma wyrafinowana, tak, no więc ja wiem, że wy nie chcecie o tym filmie za dużo mówić, nikt nie chce do tej pory, to trzeba oglądać. Jeszcze nie widziałem Monumentu. Nie zdradzam szczegółów. No właśnie, ale powiedz o wspomnieniu, jakie ci zostało w głowie po tej pracy, po tym planie filmowym. Przede wszystkim miałam w głowie to, co powiedziała Jagoda o tej naszej współpracy już na pewno ostatniej w tym składzie i też nie ukrywajmy, będąc ze sobą 4 lata w jednej szkole, spędzając po 20 godzin dziennie w tym samym gronie, działy się naprawdę różne rzeczy i też dochodziło i dobre, tutaj, i, złe, i, dobre tak? i złe. I naprawdę my też byliśmy takim, myślę, specyficznym rokiem, gdzie wiele, wiele się działo. I to było bardzo, bardzo takie, bardzo wstrząsające emocjonalne przeżycie po prostu. Jednak zespolić się na te 2 miesiące wspólnej, ostatniej pracy. Czułam się też właśnie na tym spotkaniu po prostu jak w przedszkolu, jak na jakiejś terapii, jak ode mną tutaj siedziała i myślę, że nas zespoliła i na pewno teraz... No bo chyba chodziło o to, żeby każdy jednak w tym filmie zaistniał, tak, i nie było tak, że ktoś ma większą rolę, ktoś mniejszą. Nie, raczej nie, my mieliście wszyscy graliśmy tutaj do wspólnej bramki po prostu i to, jakich nie mielibyśmy tutaj prywatnych pomiędzy sobą relacji. Prywatnych relacji, to myślę, że w filmie wszystko się zatarło i bardzo się cieszę, że potrafiliśmy ze sobą współpracować na koniec. Brzmi dosyć tajemniczo, ale z tym większą chęcią zobaczę wreszcie Monument w sekcji konkursowej Inne Spojrzenie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To już naprawdę za miesiąc. Ty już też pewnie uciekasz wkrótce ze Zwierzyńca. Jutro wyjeżdżam ze Zwierzyńca. Pierwszy raz. Dzisiaj jeszcze bardzo chciałam pójść na film Nina i jutro na kajaki, także... No to trzeba kajaki i koniecznie jutro Norwegian Wood, ponieważ kocham Murakamiego i jak przeczytałam, że jest tutaj w programie ten film, to... No nie ma wątpliwości, jest z czego Akademii wybierać. Dziękuję ci w takim razie za spotkanie i być może spotkamy się jeszcze za kilka miesięcy przy okazji już oficjalnej premiery filmu Córka trenera Łukasza Grzegorzka, w którym zadebiutowałaś. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Była z nami Karolina Bruchnicka. Can you hear the drums from Manhall? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternity. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes, how proud you are to fight for freedom in this land. There was something. Cher i Andy Garcia to oczywiście nowa interpretacja przeboju grupy ABBA, Fernando i oczywiście z filmu Mamma Mia, Here We Go Again. Ten film doskonale sobie radzi właśnie w polskich kinach, właściwie mogę powiedzieć króluje w nich w tym momencie, stąd nie przypadkiem także dziś w trójkowo filmowo, chociaż tak jak mówiłem, pozostaje na 19. Letniej Akademii Filmowej i tu przede wszystkim oglądamy filmy artystyczne. Za chwilę kolejny gość Akademii, ale nieco wcześniej pamiętam przecież o tym, że poza Zwierzyńcem również sporo w filmie się dzieje, sporo wydarzeń i teraz o jednym z nich, bo trwają cały czas w różnych miejscach Europy w tej chwili już zdjęcia do nowego filmu Władysława Pasikowskiego Kurier, a główną tytułową rolę Jana Nowaka-Jeziorańskiego gra w nim Filip Tłokiński. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. Bardzo miło Cię po dłuższej przerwie znowu spotkać w Polsce. Cieszysz się chyba, że tu wróciłeś na plan dużego filmu. No cóż, jak można się nie cieszyć? To jest niesamowita szansa. Każdy młody aktor marzy o tym, żeby zagrać takiego mistrza. Pan Władysław Pasikowski jest niesamowitym reżyserem. Każdy zazdrości w tym dobrym znaczeniu tego słowa. I mam paru kolegów, aktorów, którzy mówią, kurczę... Ci, którzy się starali o tą rolę? Też. Ale też aktorzy, których znam, kolegów, którzy mówią, kurczę, no, chciałbym być na Twoim miejscu. Bardzo się cieszę i to jest bardzo pozytywne. Z takimi wrażeniami i opiniami się spotkałem po drodze. Kiedy ty się dowiedziałeś, że zagrasz na pewno, że decyzja zapadła? Dowiedziałem się o tym jakieś 3 miesiące temu, to znaczy 2 miesiące przed rozpoczęciem zdjęć. Wiem, że decyzja była trudna. Wydaje mi się, że nie jestem oczywistym wyborem. Dlaczego? Wydaje mi się, że z punktu widzenia PR-owego na przykład nie jestem znanym aktorem, raczej świeżym materiałem, jeżeli chodzi o taką główną rolę i taką postać, taki obowiązek. Znani aktorzy się pojawiają w tym filmie, towarzyszą mi przy tym, ja jestem po prostu w tym wszystkim jak taki mały pyłek. Ale wynika to też z tego, że nie mogłeś być szczególnie znany w Polsce, bo właściwie całe lata swojego życia spędziłeś we Francji i Szwajcarii, tak? Nie wiem, czy uwzględniali to podczas wyboru aktora. Wydaje mi się, że w związku z tym to, co zaproponowałem na castingu, po prostu zaciekawiło i stawili na aktorstwo. Wydaje mi się, że bardzo czułem coś, jakąś taką bliskość z tą postacią i to przyczyniło się do tego wyboru. A to, że za granicą byłem aktorem, to byłem przede wszystkim aktorem tam teatralnym. Jest to pierwszy raz taka duża produkcja dla mnie. W Polsce w kinie widzieliśmy Cię w Nocy Walpurgi. To był oczywiście kameralny film. Właściwie tylko dwoje aktorów, Ty i Małgorzata Zajączkowska w rolach głównych. Tym razem to jest inne doświadczenie, jak się domyślam. To jest niesamowite, że po Nocy Walpurgi można było rzeczywiście oczekiwać, że może pojawią się jakieś inne propozycje. Był duży okres takiej ciszy i wróciłem do teatru w Szwajcarii i po tym kinie takim kameralnym, artystycznym, reżysera, którego uwielbiam, Marcina Bortkiewicza, to nie mogłem lepiej trafić niż takiego naszego mistrza kina polskiego, pan Władysław Pasikowski. No, to rzeczywiście, no to jest, powiem tak, że moje CV teraz całkiem zacnie wygląda. Co się do tej pory wydarzyło? Jak ci się pracuje na tym planie? Czy to wymaga dużego wysiłku, także fizycznego? To wymaga dużo wysiłku, nie tylko fizycznego. Całe szczęście pan Władysław Pasikowski jest reżyserem, który jest szalenie precyzyjny, wie czego chce. Dzięki temu aktor czuje się bezpiecznie w jego rękach. A wracając do tych wyzwań, no to jest wiele skakania, wspinania się, uciekania to ze strony fizycznej, ale są także i takie wyzwania aktorskie, bardziej mentalne, bardziej intelektualne, bardziej emocjonalne też. Więc to jest bardzo, bardzo bogata postać. Pod wieloma względami jest to fascynująca postać. Ale ty jako syn piłkarza, domyślam się, jesteś bardzo wysportowany. No, najwyraźniej 2 miesiące przygotowania fizycznego do tej roli także się przydały, pomimo tego, że no, mam taki background sportowy za sobą. To prawda. Także mogę podziękować tacie, że przez całe dzieciństwo biegałem na tym boisku. Tyle Filip Tułokiński, a twórca tytułowej głównej roli w nowym filmie Władysława Pasikowskiego, Kurier. Oczywiście zdjęcia trwają, więc na premierę jeszcze poczekamy, ale my już wracamy do tego, co dziś jeszcze wydarzy się, dziś wieczorem, podczas Letniej Akademii Filmowej, bo tu kolejna premiera i kolejny mój gość, właściwie niemalże prosto z podróży, Eliza Rycembel. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Przyjechałaś, jesteś, no i dzisiaj będziesz rzeczywiście miała okazję osobiście zapowiedzieć przedpremierowy film w Zwierzyńcu. Ojejku, tak. Boisz się? To jest zawsze stresujące. Naprawdę? Ale ekscytujące też. No, jest mi ogromnie miło przywitać w Trójko filmowo laureatkę konkursu Talenty Trójki w kategorii film oczywiście. Bardzo dużo od tego momentu się u ciebie zdarzyło. Ja tak czytam, jak patrzę, no na razie filmy w produkcji, no to ty właściwie nie schodzisz chyba w ostatnich miesiącach i wcześniej z planu filmowego. Tak, ostatni rok był takim bardzo produktywnym rokiem i skończyłam szkołę. Warszawską Akademię Teatralną i zrobiłam dyplom tam. Zagrałam u Borysa Lankosza, u Janka Komasy i to wszystko jakby jest jeszcze w produkcji, się czekamy, można zobaczyć czekamy. Pewnie w przyszłym roku. No i przyjechałam tutaj z Niną. No właśnie, jest z nami od początku Akademii Nina. Nina dzisiaj będzie z nami Olga Hajdas, autorka oczywiście filmu. Jest też Kasia Adami, która ten film montowała. O Ninie sporo już mi też mówiła Julia Kijowska, to jest twoja partnerka z planu filmowego. No właśnie, powiedz o tym aktorskim spotkaniu. Julia Kijowska to jest już osoba z wieloma naprawdę solidnymi filmowymi doświadczeniami. Ty, młoda, zdolna, już też pokazałaś, co potrafisz, choćby zaczęła się od filmu Obietnica Anny Kazajak, no ale jednak zderzenie z aktorką docenianą wielokrotnie. Tak. No i jak się czułaś w tej relacji, jak wyglądała praca na planie? No, zacznę od tego, że Nina dla mnie, praca nad tym scenariuszem i nad tą postacią była bardzo takim przełomowym momentem, bardzo świadomym i bardzo cieszę się, że Olga i Julka naciskały na to, żeby zanim weszłyśmy jeszcze na plan, żeby usiąść, porozmawiać kilka razy, popróbować, porozmawiać o scenariuszu, bo dzięki temu wchodząc na plan miałam takie poczucie, że jesteśmy wszyscy bardzo dobrze przygotowani, a zetknięcie z Julką było bardzo fajnym doświadczeniem, no takim inspirującym i też uświadamiającym, w jaki sposób można pracować nad rolą, jak się można przygotowywać, ponieważ Julia jest bardzo zaangażowana w tworzenie swojej postaci, co na planie bywało trudne, ale też bardzo ciekawe i z tego wychodziły bardzo fajne rzeczy. Dobra, ja jeszcze Niny nie widziałem, dlatego dla mnie to również dzisiaj będzie premiera, dzisiaj o 20 w kinie Skarb w Zwierzyńcu. Jestem bardzo ciekaw tego filmu, no ale przecież film już zdobył ważną nagrodę na festiwalu w Rotterdamie, więc on już ma percepcję przynajmniej europejską, prawda? Tak, to prawda. Nie, ja naprawdę jest mi bardzo miło, bo ten film naprawdę spotykam się z bardzo dobrymi recenzjami, czy ludzie bardzo dobrze się o nim wypowiadają. No bo to jest taki dramat psychologiczny, na pewno film wzbudzający emocje. Czy ja dobrze myślę, że ty troszeczkę grasz, ta dziewczyna, którą zagrałaś, to jest taki trochę czarny charakter, bo ona jednak mocno wchodzi w małżeństwo, w związek tutaj Julia Kijowska i Andrzej Konopka. Tak i nie. To znaczy, wydaje mi się, że można by pomyśleć, że Magda, w którą się wcielam, jest czarnym charakterem, ale wydaje mi się, że po zobaczeniu tego filmu ten ciężar się trochę przenosi i tak naprawdę ona wcale nie rozbija czegoś. Jakby to coś się wydarza samo i to, co dla mnie jest ważne w tym filmie, to przedstawienie tego, jak ważne jest rozmawianie i komunikacja ze sobą, żeby właśnie nie dochodziło do tego, co się w tym filmie wydarza. No i przed tobą kolejny, przed tobą również, no i przed wszystkimi twórcami Niny, kolejny konkurs, już wspominałem o tym, Inne spojrzenie za miesiąc, tak. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To może tyle o Ninie, bo więcej będę mógł o tym filmie z tobą rozmawiać, jak sam go już zobaczę, ale wspomniałaś już o Borysie Lankoszu, wspomniałaś o Janie Komasie, zagrałaś w ich filmach, czyli w pierwszym wypadku Ciemna prawie noc, w drugim Boże ciało. I to znowu chyba solidne doświadczenie aktorskie i praca z reżyserami, którzy już mocno zaistnieli w polskim kinie. Czyli tak. Ważne chyba spotkania. Tak, bardzo ważne spotkania i takie mocno wciąż rozwijające. Co prawda u Borysa Lankosza w Ciemno prawie noc mam malutką rolę, natomiast dosyć istotną w kontekście całej jakby historii i całego filmu. A u Janka Komasy wcielam się właściwie dużą, nie wiem czy główną postać, ale myślę główną kobiecą. I to są fantastyczne doświadczenia, w fantastycznych miejscach kręciliśmy to wszystko, w górach, Wałbrzych. A jakbyś porównała te dwie sytuacje, to da się w ogóle? Trochę ciężko, dlatego że w Ciemno prawie noc gram bardzo młodą dziewczynkę. No jesteś bardzo młoda. Tak, ale jednak u Janka gram trochę starszą osobę, która jest dużo silniejsza charakterem i taką dużo bardziej zdecydowaną dziewczynę. Postać, chociaż teraz jak o tym mówię na głos, to wydaje mi się, że w Ciemno prawie noc ta moja postać też jest dosyć silna. Ale to są zupełnie inne postaci. Jedna jest bardzo oniryczna, druga jest bardzo mocno stąpająca po ziemi i taka twarda dziewczyna. I rozumiem, że dalej jesteś zasypywana kolejnymi propozycjami? I tak i nie. To znaczy czekam teraz na rozpoczęcie pewnych projektów, o których jeszcze za wcześnie, żeby mówić, a zobaczymy, co będzie dalej. No, na razie się to pięknie układa, no i na pewno kolejne miesiące przyniosą premiery filmów Ciemno prawie noc, później Boże ciało. Czekamy na to. No a na razie zapraszamy na Ninę. To jest krucha dziewczyna czy silna osobowość? Dla mnie to jest dosyć silna osobowość, która w pewnej sytuacji staje się dosyć miękka. To znaczy nagle okazuje się, że miłość zmiękcza nas i jakby zupełnie inaczej odbieramy świat i inaczej się zachowujemy w stosunku do innych ludzi. No i to jest dobra puenta naszej rozmowy. Reszta zobaczymy na razie w Zwierzyńcu podczas Letniej Akademii Filmowej. Zapraszamy dzisiaj na 20 do kina Skarb. Kto z nami być może, a kto nie może, no to czekamy na oficjalną premierę filmu. Która być może odbędzie się na jesieni, ale to jeszcze czekamy na potwierdzenie. Czekamy. Dziękuję bardzo. Ostatni dzisiaj gość trójkowo-filmowo ze Zwierzęca, z Roztocza, z Letniej Akademii Filmowej, Eliza Rycembel. Dziękuję bardzo. I zapraszam Cię oczywiście na finał tegorocznych talentów Trójki, w tym roku nieco później, bo 10 września. Dobrze, będę. Eliza Rycembel, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy ze Zwierzyńca, zapraszamy jeszcze cały tydzień przed nami 19. Letniej Akademii Filmowej i za tydzień również stąd Trójkowa Filmowa. Do usłyszenia, Ryszard Jaśmiński. The way you move it here.